zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. A właśnie wybiła ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Dron, który eksplodował w Osinach, nie był prawdopodobnie wymierzony w cel w Polsce, mówi wykładowca lotniczej Akademii Wojskowej. Moskwa nie spieszy się z odpowiedzią w sprawie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Putinem. Nie cichnie sprawa hałasu w Krakowie. Miasto nie składa broni po wyroku sądu. Polska buduje całościową obronę powietrzną, także przeciwdronową, zapewnia minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON, komentując eksplozję drona na Lubelszczyźnie, podkreślił, że będzie to pierwszy w NATO całościowy system antydronowy. Ma on związek z Tarczą Wschód i nową koncepcją rozwoju wojsk radiotechnicznych. 2 miliardy złotych na radary pasywne, na program związany z wykrywaniem bezzałogowych statków powietrznych i oddziaływaniem na bezzałogowe statki powietrzne. Program Meduza to jest program Echo, który w tym obszarze zostanie wdrożony. Radary pasywne, dźwiękowe rozpoznanie, ponieważ systemy radiolokacyjne, które dzisiaj posiadamy, wymagają zwiększenia swoich możliwości. Zdanie wykładowcy lotniczej Akademii Wojskowej, dron, który eksplodował w Osinach, nie był prawdopodobnie wymierzony w cel w Polsce. Zdaniem pułkownika Adama Radomyskiego, mógł być uszkodzony. W tym samym dniu, mniej więcej w tym samym okresie, było intensywne uderzenia z wykorzystaniem między innymi dronów na Ukrainę. I mogło być tak, że po prostu ten dron został przez na przykład środki obrony przeciwlotniczej Ukrainy uszkodzony albo uległ technicznemu uszkodzeniu i po prostu zmienił zaplanowaną trasę. Dron eksplodował wczoraj w nocy we wsi Osiny w powiecie łukowskim. Na fragmencie silnika wykryto napis prawdopodobnie w języku koreańskim. Minister obrony powiedział, że była to rosyjska prowokacja. MSZ zapowiedział złożenie protestu. Tymczasem Moskwa nie spieszy się z odpowiedzią w sprawie spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Po pierwszej lakonicznej deklaracji, że Putin jest gotów się spotkać w formacie trójstronnym z Zełenskim i Trumpem, Kreml zamilkł. Natomiast minister spraw zagranicznych Federacji Siergiej Ławrow powtórzył stanowisko znane od miesięcy, że spotkanie Putina z Zełenskim musi zostać dobrze przygotowane. W ocenie rosyjskich komentatorów Władimir Putin nie chce spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Komentatorzy mówią o osobistej niechęci Putina do Zełenskiego i przypominają, że rosyjski dyktator unikał kontaktów z prezydentem Ukrainy pod pretekstem nielegalności sprawowania przez niego urzędu. Chodzi o wstrzymanie organizacji wyborów prezydenckich w związku z trwającą wojną. Ukraiński deputowany Jehor Czerniew mówi, że do takiego spotkania będzie musiał zmusić Putina Donald Trump. Putin nie ma ochoty na spotkanie, ale Trump ma narzędzia na nacisku, które powinny wystarczyć, żeby do takiego spotkania doszło. Czy to będzie dwustronny format, czy trójstronny, to nie jest w tej chwili aż takie istotne. Prezydent Zełenski mówi, że jest gotów spotkać się w każdym formacie. Istotne dla niego jest to, aby było to spotkanie na poziomie liderów. Zdaniem niezależnych komentatorów bezpośrednie spotkanie Putina z Zełenskim może mieć wpływ na przyspieszenie procesu zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Rzadka operacja zakończona sukcesem. Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uratowali życie 18-latkowi z ciężkim zespołem wątrobowo-płucnym. Oprócz transplantacji konieczne było pozaustrojowe natlenianie krwi przez 48 dni. To jedna z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych tego typu terapii na świecie, mówi dr Wojciech Figiel. Jesteśmy jedynym takim ośrodkiem w Polsce, który podejmuje się leczenia chorych, którzy de facto są pozbawieni szans na przeżycie, nie mają szans na życie. Jedynym ratunkiem dla nich jest poza samym przeszczepieniem też możliwość zastosowania zewnątrzustrojowego wspomagania, bądź to układu krążenia i oddechowego lub tylko oddechowego. Do tej pory na świecie odnotowano 7 podobnych przypadków. W 5 z nich leczenie przebiegło pomyślnie. Kraków nie składa broni w walce z hałasem. Władze miasta przypominają, że uchwała antyhałasowa unieważniona przez sąd administracyjny nadal obowiązuje, bo wyrok jest nieprawomocny. Sąd uznał, że przepisy są nieprecyzyjne. W uchwale nie ma norm hałasu podawanych w decybelach. Kary mogą być uznaniowe, stwierdziła krakowska kongregacja kupiecka, która zaskarżyła uchwałę do sądu administracyjnego, a ten przyznał rację kupcom, mówi Leszek Lejkowski, przedstawiciel kongregacji. Jest bardzo nieprecyzyjna, nie określa, co to jest hałas, jak go mierzymy. Uchwała jest ważna, bo wyrok jest nieprawomocny. Straż Miejska będzie egzekwować przepisy, zapowiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Dalej będziemy wykorzystać wszelkie możliwości prawne, by z hałasem walczyć. O przepisy od lat zabiegali mieszkańcy Krakowa i miejscy aktywiści, mówi Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Jest to jedno z narzędzi, które naprawdę pomaga ucywilizować sytuację. To taki mały kroczek w stronę cywilizacji. Kraków, wprowadzając przepisy, wzorował się na uchwałach z Poznania i Gdańska. Tam jednak uchwały nie zostały zaskarżone do sądów administracyjnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma pięć, teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Na przegranym finale zakończyła się pierwsza przygoda Igi Świątek z turniejem mixta w wielkoszlemowym US Open. 3-6, 7-5 i 6-10 w parze z Norwegiem Kasperem Rudem uległa specjalistom od gry podwójnej z Włoch Sarze Errani i Andrei Vavasoriemu. Też trzy partie za oceanem grał Kamil Majszak i też niestety przegrał z Amerykaninem Sebastianem Kordą 7-6, 3-6 i 4-6. W trzeciej rundzie imprezy ATP 250 w Winston-Salem w Karolinie Północnej. Co na plus? Pierwsza w karierze wygrana Marii Żodzik w diamentowej lidze. W konkursie skoków z wyż w Lozannie, rozgrywanym w strugach deszczu, zwyciężyła ex aequo z dwoma innymi zawodniczkami z wynikiem 191 cm. Szóste lokaty zajęły Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów z czasem 51,19 oraz Maria Andrejczyk w rzuciu oszczepem. Zamachnęła się na 54 m i 71 cm. Ciekawe, czy nasi koszykarze zamachną się na Finów w ostatnim sprawdzianie przed Eurobasketem. Poprzedni mecz z tym samym rywalem przegrali w Sosnowcu 9 punktami i do tego spotkania wraca Michał Michalak. Na pewno ten mecz, jak i kolejne poprzednie mecze z Finlandią zostały nam w pamięci. Chcemy się zrewanżować w tym spotkaniu. Przede wszystkim jest to nasz ostatni mecz przed Eurobasketem, więc jesteśmy świadomi, że to ostatni sprawdzian z bardzo dobrą drużyną, biorąc pod uwagę występ w Sosnowcu, 42 punkty Lauri Markkanena. Wiemy, że musimy zatrzymać jego, musimy poprawić te elementy, które szwankowały, jak zbiórka w ataku, lepsza obrona. Mecz w Helsinkach o 17.30. O 20.30 piłkarze Lecha w Poznaniu zmierzą się z Henkiem z Belgii. Stawką dwóch meczu awans do fazy grupowej Ligi Europy. Kolejusz nie jest w tym starciu faworytem, tym bardziej, że od początku sezonu popełnia mnóstwo błędów w defensywie. Zgadzam się, popełnialiśmy naprawdę za dużo błędów. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, teraz, z czego to wynikało i jak to powinniśmy poprawić. Słowa lewego obrońcy Lecha Michała Gurgula brzmią pesymistycznie. Przypominamy mecz przy Bułgarskiej o 20.30. Kwadrans wcześniej, spotkanie z Dinamem Tirana z Albanii rozpocznie w Białymstoku Jagiellonia. Od 21.00 mecze Legii Warszawa w Szkocji z Hibernianem i Rakowa w Częstochowie z Ardą Kyrgyzstanu z Bułgarii. We wszystkich przypadkach mówimy o ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu. Taki czwartek się szykuje. Jeśli słońce, to raczej przed południem, po południu zachmurzenie całkowite na południu kraju. Małopolskie, podkarpackie, część lubelskiego, tam obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Na ogół będzie dziś od 20 do 25 stopni, ale będą też miejsca chłodniejsze z okolicami 15 stopni, na przykład Zakopane i Karpacz. O rozświetlonych miastach. O głośnych miastach, w ogóle o miastach. Już za chwilę w rozmowie w Trójce Agnieszka Szydłowska porozmawia z Bogną Świątkowską, prezeską Fundacji Nowej Kultury Benz Zmiana. Później także mniejsza gra. O, już można się szykować. A propos miast, dwie dwójki i siedem trójek. Hałas to miasto, miasto to hałas. I z tego powodu również 20 lat temu postanowiłem. Postanowienie spełniłem, czyli uciekłem z miasta za miasto, czyli na wieś. I było ciemno, były gwiazdy, ale miasto jest takie sprytne, że zaczęło się rozświetlać, czyli coraz więcej zapalać tych latarek czy latarni i... Proszę sobie wyobrazić, że na niebie powstała taka łuna od tego dużego miasta, w którym się urodziłem. No lubię, ale absolutnie, dlaczego nie? Ale ono zabrało mi gwiazdy, bo się rozświetliło. Łuna już całe niebo ogarnia, wstali strażacy, szybko ubrali się. I tak dalej. Teraz Agnieszka Szydłowska i gościni trójki, jest 8:13. Rozmowa w trójce. Dzień dobry. Rzeczywiście naprzeciwko mnie Bogna Świątkowska, prezeska i założycielka Fundacji Będ Zmiana. Dzień dobry raz jeszcze, tobie teraz oficjalnie. Też oczywiście przy przedstawieniu ciebie przypomnę tylko, że mamy takie szczęście korzystać z twojej pracy od bardzo wielu lat, obserwacji tego, co dzieje się w sztuce, w mieście, miastach, ruchach miejskich. To jest ogromna praca, także kumulująca się w notesie na 6 tygodni, żartowałyśmy sobie, ale to chyba jest fakt, że to jest jeden z takich najstabilniejszych periodyków ukazujących się w Polsce, jeżeli po oczywiście zmianach po roku 2004, jeżeli wejście do Unii Europejskiej przyjmiemy za taką ważną dla nas granicę, który jest dedykowany właśnie mówieniu o kulturze, o rzeczach, które łączą się z naszym życiem, no bo nie można mówić o kulturze bez mówienia o polityce, socjologii, architekturze, no to wszystko się łączy. I rzeczywiście my to łączymy w jednym grzbiecie. Notes na 6 tygodni ukazuje się od 2003 roku i właściwie jest to takie archiwum współczesności, które faktycznie obejmuje wszystkie te kwestie, o których przed chwilą powiedziałaś. Ta kultura współczesna, ona się kumuluje w miastach, chociaż... W tym roku realizujemy projekt, który jest o wsiach Warszawy. I świetnie się to rymuje z tym, o czym powiedział pan. Pan się wyprowadził za miasto na wieś, a ty przyjeżdżając do trójki na rowerze opowiedziałaś mi, że jechałaś wśród kur, kogutów? Tak jest, dlatego że z Mokotowa do was mogę przejechać przez wieś Potok bądź Potoki. Różnie się ją nazywa. Jej pozostałości nadal są aktywne, chociaż otoczone już nowymi osiedlami deweloperskimi. I rzeczywiście koguty piały, kury biegały, ja jechałam polną drogą, więc to wszystko jeszcze jest obecne w strukturach miasta i te często paradoksy, dziwne zjawiska, coś, co buduje naszą teraźniejszość, ale też prowokuje nas do tego, żebyśmy myśleli o przyszłości. Nie tylko miasta jako jakiegoś takiego tworu, w którym beton, lepiej stal, lub gorzej, tak. Zarządzane przez polityków. Ale jednak nasze indywidualne historie się toczą i to myślenie o mieście zwykle jest jednak sprofilowane przez myślenie o dobrostanie, o jakimś takim... Emocjonalnym odczuciu. Emocjonalnym, ale przekładającym się na codzienność. No, jechałam rowerem, dlatego mogłam słyszeć te kury i dlatego mogłam jechać polną drogą. To jest mój wybór. Rowerem się poruszam już od kilku 12 lat, po mieście. I to jest też ciekawe, że taka spójność tego marzenia, co moglibyśmy w mieście robić i przełożenie tego na faktyczne działanie jest cechą charakterystyczną ostatnich 15 lat. I tutaj muszę opowiedzieć o spotkaniu, które miałam wczoraj. Mianowicie inicjatywa, wspaniała inicjatywa, która w tej chwili jest Fundacją Skwer Sportów Miejskich, obchodzi w tym roku 15-lecie. I ich wyobraźni zawdzięczamy wiele realizacji i projektów, nie tylko w Warszawie, ale takich także, które się rozlały po całym kraju, które pozwalają na prowadzenie aktywności fizycznej w przestrzeni miejskiej. No i w trakcie tej rozmowy Grzegorz Gądek powiedział rzecz, o której ja już zapomniałam, że w roku 2010 było ponad 1000 spraw w Warszawie o naruszenie trawnika. Nie wolno było wchodzić na trawnik. Zakaz wchodzenia na trawnik, który został uchylony właśnie w tym roku 2010. Myśmy o tym zapomnieli, bo o takich zmianach, które polepszają nasz dobrostan, tak. My bardzo szybko zapominamy. Tak, zagrożenia zapamiętujemy i trudne chwile mocniej. Dokładnie, to było tylko 15 lat temu, kiedy miasto było takim terenem, w którym obywatel, obywatelka, człowiek, dziecko, pies, wszyscy byli obłożeni jakimiś takimi nakazami, zakazami, które powodowały, że my się czuliśmy nie za bardzo u siebie. No między innymi Fundacja Benzmiana te zakazy rozpychała, ale warto też, mówiąc o mieście i o tym, jakie zmiany w nim zachodzą, jak bardzo potrafimy dzisiaj porozmawiać i o zanieczyszczeniu światłem, o czym przed chwileczką było, i o zanieczyszczeniu hałasem, o czym również pan mówił, że uciekł na wieś, po to, żeby oddalić się od tego hałasu. No hałas to życie. To jest kolejny paradoks, z którym się musimy mierzyć, ale faktycznie coraz bardziej i coraz precyzyjniej, coraz lepiej potrafimy określić te dysfunkcje miejskie, które chcielibyśmy ograniczyć i formować się w ruchy miejskie, inicjatywy obywatelskie, inicjatywy bardziej, mniej uregulowane, które to postulują. Właśnie, dlatego że czasami niektórzy ulegają takiemu przekonaniu, że nie mają na nic wpływu i często to też pasuje trochę, prawda, do takiego ponarzekania, ej, bo ci, którzy rządzą nami, to oczywiście robią to źle. Tymczasem coś takiego, co nazywa się, to jest bardzo wspaniały ruch odzyskiwaniem miast, ma oczywiście wiele wątków, ale jednym z nich dotyczącym takiego polepszania naszego życia w tych miastach, które są nasze, jest właśnie ten aktywizm społeczny, coś, co się mówi, coś, co się nazywa taką wiedzą nieformalną, którą mają ci, którzy rzeczywiście zamieszkują jakieś części naszego miasta. No i ta partycypacja, niektórzy boją się tego słowa, no ale każdy ten moment, w którym mamy wpływ, decydujemy i korzystamy z tych możliwości, jest właśnie ukryty pod słowem partycypacja. Czy to się zmieniło przez ten czas, kiedy tak bardzo uważnie przyglądasz się miastom? Chociaż właściwie to jest pytanie z tezą, wiadomo, że się zmieniło. Ale czy jesteśmy coraz skuteczniejsi w tym odzyskiwaniu miast dla nas? I mamy takie poczucie, że rzeczywiście to od nas zależy, jak to nasze życie wygląda. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że rzeczywiście od roku 2004, 2010, gdziekolwiek byśmy nie postawili tej granicy, czy na rzeczywiście wejściu do Unii, czy na tym odzyskaniu trawników, to faktycznie to jest bardzo dynamiczny proces angażowania się obywateli w życie publiczne i miejskie. Nie należy wymagać w takim sensie bardzo stabilnym. Ono zwykle się pojawia wtedy, kiedy są jakieś konflikty, kiedy sprawy są do załatwienia, kiedy rzeczywiście rządzą, tak. Kiedy rzeczywiście jesteśmy zmobilizowani, bo rządzą nami ludzie, którzy są niekompetentni albo wręcz działają na naszą niekorzyść. Na przykład planują wyciąć wspaniałe, stare drzewa i wtedy nagle sąsiedzi poznają siebie i organizują się w ruch. Dokładnie tak. Bądź wręcz przeciwnie. Na przykład są zwolennicy ruchu samochodowego i protestują przeciwko zanikaniu ulic, miejsc parkingowych. A więc te napięcia, one rzeczywiście powodują, że ta mobilizacja powstaje, ale co jest interesujące w tym momencie, w którym dzisiaj się spotykamy? Otóż bardzo wiele postulatów miejskich zostało wpisanych w polityki miejskie. Wiadomo, że kiedy coś wchodzi w takie bardzo już urzędowe tryby na poziomie ministerialnym czy na poziomie samorządowym, nabiera to takiego ciężaru i jednocześnie jest oczywiście zobowiązaniem. Za tym idą pieniądze, budżety, ale realizacje często są bardzo powolne bądź też obciążone różnego rodzaju błędami. Ale one są. I dzisiaj możemy obserwować ze strony samorządów bardzo dużą taką aktywność na rzecz realizacji postulatów miejskich. Nie wiem, pod względem bezpieczeństwa żywnościowego. Na przykład miasto Wrocław założyło farmę miejską, na której ćwiczy takie postulaty bezpieczeństwa żywnościowego, rozumianego jako autonomia żywnościowa miejska. Czy na przykład Forum Rozwoju Miast organizowane jest regularnie już od wielu lat przez miasto Poznań, na którym są dyskutowane sprawy miejskie. Więc to się dzieje na takim poziomie urzędów, przepisów, regulacji i polityk. No mamy w tej chwili w Ministerstwie Środowiska specjalną komórkę, która jest odpowiedzialna za tworzenie dobrego środowiska do tego, żeby miasta myślały o swojej odporności klimatycznej. I to już także się zamienia w regulacje prawne. A więc od góry idzie bardzo, bardzo duża jakby taka fala tego, co ma porządkować to nasze myślenie o przyszłości i ale nie byłoby miast. Jej, gdyby nie to, co się działo na dole. To ale jest w sumie jak z muzyką, jak z mainstreamem, prawda? Świetne pomysły powstają w alternatywnej scenie, a mainstream potem je rozwija i monetyzuje. Ale na szczęście dół czuwa. Nie śpi. Nadal istnieją te punkty napięcia, nadal istnieją pomysły, które są zbyt, powiedzmy, progresywne po to, żeby były wdrażane natychmiast. Na przykład osiedle Jazdów w Warszawie ogłosiło swoją niepodległość, ponieważ i wydaje paszporty, zaprasza do tego, żeby się zapisywać do obywatelstwa w osiedlu Jazdów. Z tego powodu, że no, tam osoby działające aktywistycznie uznały, że jednak urzędnicy zbyt wolno reagują na te praktyki już, nie tylko postulaty, nie tylko dyskusje, nie tylko sprawy omawiane teoretycznie, ale praktykowane na tym terenie, no, że przyszedł czas na to, żeby ogłosić niepodległość. Jednym z takich narzędzi, i to wiesz doskonale, i my też, jak już podkreślam, wielokrotnie korzystamy w naszych programach z swoich doświadczeń, jednym z narzędzi sprawdzania nastrojów społecznych, odkrywania nowych miejsc, odkrywania potrzeb jest sztuka i jej język. I to jest ta przestrzeń, która też, o czym często mówisz, pozwala także śmiało patrzeć w przyszłość, ponieważ wiele zagrożeń i wiele problemów, które czekają na nas w związku z rozwojem cywilizacji, już teraz możemy w tej przestrzeni właśnie przy pomocy artystów w pewien sposób przepracowywać. Czy sztuka dalej jest właśnie taką przestrzenią z twojej perspektywy? Bo już naprawdę lata przeszły. Już mamy za sobą te awantury o sztukę w przestrzeni miejskiej, o to, dlaczego wydawać pieniądze na sztukę, skoro zawsze jest lista potrzeb, które są społecznie uznawane za ważniejsze. W którym miejscu jesteśmy teraz? I czy dalej artyści rzeczywiście mają taką moc? Tutaj także zaszły bardzo ciekawe procesy w czasie ostatnich 20 kilku lat. A mianowicie był rzeczywiście taki moment, kiedy sztuka służyła do odzyskiwania miasta, do odzyskiwania też języka, którym możemy się porozumiewać w przestrzeni publicznej, ale ja uznałabym tę fazę już za przebrzmiałą i minioną z wielu względów. Postulaty stawiane dawniej przez artystów, artystki zostały przejęte po prostu przez ruchy miejskie i skuteczniej realizowane, a to z tego powodu, że nie odbywało się to na tym polu takiego eksperymentalnego działania w świecie idei, tylko na ulicy. Dokładnie. I ostrych postulatów. A więc sztuka rzeczywiście nadal moim zdaniem jest takim działem badań i rozwoju społecznego, gdzie możemy ćwiczyć różnego rodzaju wyobrażenia o przyszłości, ale także wytwarzać bardzo skuteczne refleksje dotyczące teraźniejszości. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich rodzajów aktywności artystycznej, ale szczególnie chciałabym wszystkim zwrócić uwagę na to, że nawet słuchanie piosenki popowej, oglądanie filmu, serialu, czytanie książki, nawet jeżeli to jest książka typu bardzo się teraz rozrywkowego, bardzo rozrywkowego, to chcę powiedzieć, zawsze zmusza nas do jakiegoś rodzaju refleksji. Powoduje, że my wykonujemy jakąś pracę, myślimy o naszych wyborach, myślimy o naszym życiu, myślimy o tym, co się dzieje wokół nas, jak my reagujemy na pewne sytuacje. I to jest ta praca, którą sztuka z nami wykonuje. Oczywiście na tych najbardziej zaawansowanych poziomach mamy do czynienia z refleksją naprawdę niezwykle głęboką, wchodzącą już w badania artystyczne, które często

Netanjahu nakazał wojsku przyspieszenie przejęcia kontroli nad bastionami Hamasu. Hamas oświadczył w odpowiedzi, że to pokazuje rażące lekceważenie Izraela dla wysiłków zmierzających do zakończenia walk i zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia zakładników. Stany Zjednoczone wysłały 3 okręty desantowe na południowe obszary Morza Karaibskiego. To element zapowiadanej przez Donalda Trumpa walki z narkotykowymi kartelami. Na pokładach okrętów USS San Antonio, Iwo Jima i Fort Lauderdale jest prawie 2,5 tysiąca Marines. Kolejny serwis Trójco 9. Spodobało mi się to hasło, więc je powtórzę. Dziś pogoda trochistowska. Trochę deszczu, trochę chmur, trochę słońca, trochę ciepło, trochę nie do końca, ale na ogół wciąż od 20 do 25 stopni. Za 28,5 minuty dziewiąta to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki, w której za kilka minut zabawa. Ja się zawsze bawię dobrze, mam nadzieję, że państwo także. Ta zabawa to mniejsza gra, a jej zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji, tylko wcześniej trzeba dobrze odpowiadać na nasze pytania. 22 i 7 trójek to numer telefonu i tam Ola przyjmuje zgłoszenia. Eyes are like the ocean, her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I think I need you, Susan. Your left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Znamy się od 5 minut, chyba też już dobrze wiesz. To jak patrzę w swoje oczy, zdradza co od ciebie chcę. Palimy wszystko już, co się tylko dało spalić. Rozbijemy wszystko to, co się tylko da nam robić. Rzucimy się na siebie, no bo tylko to zostało. Myślałem, że cię kocham, ja po prostu kocham chaos. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Zapakuj walizki, nie pakuj wcale. Zabieraj ubrania, rozbieraj się nawet. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Chodź zabiorę cię do Tokio, chodź zabiorę cię na ramen. Chodź wyskoczymy ci przez okno, chodź prowadzimy wszędzie zamęt. Z tym zamętem to tylko proszę ostrożnie. Za 21 minut 9. Mniejsza gra. I dziś chyba nawet więcej niż dwie osoby będzie można usłyszeć w mniejszej grze, nie licząc mnie. Na stanowisku numer 1 Emil, który dzwoni do nas z Wisły. Dzień dobry, Emilu. Dzień dobry. Ale Emil nie jest z Wisły. Emilu, skąd przyjechałeś? Przyjechałam z Madrytu, Hiszpania, miasteczko nazwane Colmenar Viejo. Colmenar Viejo, spróbowałem powtórzyć. Jesteś na wakacjach u dziadków, jeśli dobrze zrozumiałem. No tak. Ale z dziadkami w Wiśle. No tak, ale dziadkowie mieszkają w Stargardzie, blisko Szczecina. Aha. Ale jesteśmy na wczasach. No to świetnie. Wczasy w Wiśle. Ja też polecam te rejony. Też byłem na wakacjach w tym roku mniej więcej tam. Słyszę, że dziadkowie są z tobą. No to pewnie będziesz miał małe wsparcie. Ale na drugim stanowisku przeciwnik, godny przeciwnik, pan Rafał z Marcinkowa, to w Kujawsko-Pomorskim. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. O, pan Rafał spokojnym głosem mówi. Czuję się pewny swego. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Tak myślałem, ale zaczynamy dziś od Emila. Emilu, pierwsze pytanie do ciebie. Dziś w audycji porannej mówiliśmy o mapach i o tym, jak odzwierciedlają rzeczywistość. A jak nazywamy element każdej mapy, który pozwala nam zorientować się w sygnaturach użytych na tej mapie? Chodzi o informacje o skali, symbolach oznaczających na przykład drogi, nazwy i tak dalej. Ten element mapy zwykle znajduje się w dolnym rogu, prawym lub lewym. Legenda. Tak jest, to legenda. I pierwszy punkt dla Emila. Teraz pan Rafał, panie Rafale, mówiliśmy dziś też o posiłkach i o tych przyziemnych, codziennych, podstawowych, szkolnych. A ja zapytam teraz o element tych wytwornych, uroczystych obiadów czy kolacji. Jak nazywa się napój, dość często alkoholowy, podawany na zaostrzenie apetytu? Dodam, że we Włoszech to nie tylko napój, ale cała ceremonia, która obejmuje lekkie przekąski i towarzyskie spotkanie przed posiłkiem. Aperitif? Dokładnie tak! Aperitif. To jest słowo, którego w tym przypadku szukaliśmy. A bywa pan na takich wytwornych kolacjach, panie Rafale? Nie, nie bywam raczej. Raczej nie, ale kolega opowiadał, coś słyszałem. Dobrze, ważne, że pan odpowiedział na to pytanie. 1-1, wracamy do Emila. Emilu, dziś Światowy Dzień Optymisty, więc zakręcimy się teraz wokół tego słowa. Klasa optimist to jedna z kategorii którego sportu? Optimist. Żeglarstwa? Tak jest. Optimist to najmniejsza monotypowa międzynarodowa klasa jachtów przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 15. A ty już masz 15 lat, czy jeszcze nie, Emilu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to mógłbyś jeszcze do optymista wsiąść. 2-1 dla ciebie i dziadka, jeśli dobrze słyszałem. A teraz pan Rafał, panie Rafale. Dziś imieniny Emiliana, między innymi. Jak gdy widzę to imię, od razu wspominam Emiliana Kamińskiego, zmarłego w 2022 roku aktora, świetnego dubbingowca, którego głos miały w Polsce kultowe postaci filmów animowanych. Więc by wspomnieć pana Emiliana, jak miał na imię guziec z filmu Król Lew, któremu także głosu udzielił, użyczył? Pumba. Pumba, oczywiście, że... Timon! Tak mawiał Pumba głosem Emiliana Kamińskiego. I 2-2 dzisiaj w mniejszej grze, więc będzie dogrywka. Emilu, panie Rafale, dogrywka na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, czyli emocje. Trzeba się spieszyć, by wygrać, ale można próbować wiele razy. Szukamy słowa, a ja będę czytał zdania podpowiedzi, które nas do tego słowa mają doprowadzić. Emil, gotowy? No. Tak jest. Pan Rafał? Również. Również. Więc uwaga. Nie należy ich mylić z łopatami. Szpadle. Prawie. Grabie. Dużo głosów. To słowo oznacza także część łódzkich bałt. A, trudne. Pewne powiedzonko o niewierności mówi o ich przyprawianiu. Rogi, tak jest. Ale usłyszałem pierwszego pana Rafała dzisiaj. Choć minimalnie, ułamki sekund zdecydowały. Emilu, babciu i dziadku, bardzo dziękujemy za udział w mniejszej grze. Było bardzo blisko. Wracajcie do nas i pozdrawiamy serdecznie Wisłę, Stargard i jak to miasteczko się nazywało pod Madrytem? Colmenar Viejo. Także pozdrawiamy serdecznie. A pan Rafał zwyciężył, więc wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Poprosiłbym o zespół System of a Down i piosenkę Mr. Jack. O, czyli takie, powiedziałbym, mocniejsze dźwięki na pobudzenie. Ranek także. No właśnie, trzeba sobie trochę pomóc. To będziemy pomagać jeszcze przed 9:00. Dziękuję, panie Rafale, i gratuluję raz jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam. Come, she's under my thumb. It's all ship under my thumb. Well, I can still look at someone else. It's down to me. Oh, that's what I say. The way she talks when she's spoken to, down to me. Rolling Stones, Under My Thumb w trójce. Mimo że 25 utworów Stonesów znalazło się w historii na liście przebojów trójki, tej piosenki nie było, ale może dlatego, że została wydana w 1966 roku. Właśnie teraz zauważyłem tę datę. A propos listy przebojów, to oczywiście jutro kolejne jej wydanie, a głosowanie trwa na lptpolskieradio.pl. W propozycjach 100 utworów. Ależ ich jest tutaj dużo, można scrollować bardzo długo, ale na liście, notowaniu 66, czyli tym ostatnim, piosenek 30 otwiera tę listę ostatnią, Barnim, z utworem Tokio, a zamyka Linkin Park, Unshatter. Jak będzie w tym tygodniu, przekonamy się jutro wieczorem, a do jutra, do południa trwa głosowanie. LPT, polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie ważnej. Głos od państwa, 2 2 i 7 3. Chodzi oczywiście o wczorajsze wydarzenia na Lubelszczyźnie. rosyjska armia nas sprawdza, a to jest pewno nie jeden przypadek, o którym wiemy, a nasza armia nic w tym kierunku nie robi. Czy na pewno tak jest? No, szczegóły dotyczące tej sprawy się wyjaśniają. Będziemy o niej mówić w serwisie Trójki już za 8,5 minuty. Za chwilę koniec porannej audycji, więc czas na piosenkę na zakończenie. No, niestety złe wieści mam, niestety, dla naszego dzisiejszego zwycięzcy, czyli pana Rafała. Nie udało nam się przygotować piosenki Mr. Jack, ale będzie System of a Down, Sigara, na zakończenie. Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja.